Radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het maar net. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Frontline Israël. Met vandaag aanslagen verijdeld. Israël helpt Frankrijk. Export chocolade uit Israël naar recordhoogte. En Wereldraad van Kerken demoniseert Israël opnieuw. Hartelijk welkom op deze bijzondere dag die maar eens in de 4 jaar voorkomt. 29 februari 2016. En we gaan beginnen met muziek. Hier is Paul Wilbur. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. Pray for peace, Jerusalem, city of our God. Their salvation was poured out for you, the atoning of the Lord. Once your streets filled with joy, branches raised up high, shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Tadonai. Shalom, shalom, Jerusalem. En is dat niet waar we naar uitzien? Shalom, shalom, Jerusalem. Ik weet niet waarom hij zo abrupt afliep, maar dat kan ik ook even niet helpen. Psalm 122, vers 6. En daar staat het bid voor de vrede van Jeruzalem. Het eerste bericht voor vandaag. Veiligheidstroepen hebben afgelopen woensdag een aanslag verijdeld met de aanhouding van twee Palestijnse mannen bij de Herodespoort. Toen zij werden gefouilleerd, bleek dat zij in het bezit waren van twee pijpbommen en kogels. De ingang bij de Herodespoort leidt naar de moslimbuurt in de oude stad van Jeruzalem. De twee verdachten zijn van middelbare leeftijd en zijn in verzekerde bewaring gesteld. De explosieve opruimingsdienst werd ingeschakeld om ter plekke de pijpbommen onschadelijk te maken, zo berichten de lokale autoriteiten. De politie van Jeruzalem heeft troepen ingezet rond alle toegangspoorten tot de oude stad. Op dit moment zijn er zo'n 4000 troepen die patrouilleren in Jeruzalem, waaronder 2000 grenswachten en zo'n 600 troepen die overal uit het land ter ondersteuning in Jeruzalem zijn gestationeerd. Politietroepen die bij de brandhaard van de Damascuspoort zijn gestationeerd kwamen voor het eerst in de belangstelling toen de vrouwelijke grenswachter, de 19-jarige Hadar Cohen, werd doodgeschoten. Zij kwam om het leven toen zij in actie kwam terwijl drie Palestijnen een aanval uitvoerden met messen, geweren en pijpbommen. De samenstelling van de grenspolitie in Jeruzalem bestaat uit zowel ervaren reservisten als soldaten in de leeftijd van de omgekomen Cohen die in dienst staan van de nationale overheid. Israel Aid helpt vergeten vluchtelingen in Noord-Frankrijk. Israëlische humanitaire hulpvrijwilligers zijn in de vergeten vluchtelingenkampen van Calais en Duinkerken in het noorden van Frankrijk aangekomen om, in reactie op internationale oproepen, de duizenden migranten die in erbarmelijke omstandigheden leven, te helpen. Israel Aid stuurt een professioneel team dat psychosociale en traumaspecialisten bevat om met lokale en internationale organisaties en met de leiders van de gemeenschap te overleggen om de behoeften van zowel vluchtelingen als de staf in zwaar getroffen kampen te ondersteunen. Winterweer en stortregens hebben Calais en Duinkerken in modderige nederzettingen veranderd en internationale hulpverleners waarschuwen nu voor een sanitaire crisis. Hier in Noord-Frankrijk zijn de vluchtelingen, waarvan 80% van hen Koerdische Irakezen en 20% Syriërs, Iraniërs en Afghanen zijn, na er niet in geslaagd te zijn om Engeland te bereiken, gestrand in een reeks geïmproviseerde, modderige kampen met afnemende hulpbronnen en steeds wanhopiger omstandigheden, zegt Israel-Aid-directeur Shachar Zaghavi. Duizenden gezinnen worstelen hier om zelfs in hun meest elementaire behoeften te voldoen. De onzekerheid en ondubbelzinnigheid van hun huidige situatie draagt alleen maar bij aan de mentale angst en de verschrikkingen waaraan ze in hun thuisland ontsnapt zijn. Ondanks hun ongunstige omstandigheden blijven migranten hun weg vinden naar de kampen in Calais en Duinkerken, in de buurt van de kanaaltunnel, in een poging om naar het Verenigd Koninkrijk over te steken. De vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris van de VN voor Vluchtelingen in Frankrijk, Philippe Leclerc, heeft in het verleden gezegd dat het merendeel van de migranten in Calais vluchten voor het geweld in Syrië, Eritrea, Somalië en Afghanistan. De directeur van Israel Aid zegt dat de vrijwilligers van zijn organisatie onderdeel zijn van een particuliere instelling zonder winstoogmerk, een zogenaamde NGO. Deze werd in 2001 in Israël opgericht door het verlenen van levensreddende noodhulp en, waar nodig, lange termijn ondersteuning bij rampen, waaronder de oproep voor steun in de Europese migratiecrisis. In 2016 blijft Israel Aid zich inzetten voor deze humanitaire crisis. De inspanningen in Noord-Frankrijk maken deel uit van een groter actieplan dat activiteiten omvat in Jordanië, Noord-Irak, de oevers van Lesbos en kampen in het noorden van Griekenland en Servië-Kroatië, vertelt Zaghavi. Israel Aid ondersteunt ook de inspanningen van overheden om in de maatschappij de cruciale taak uit te voeren van integratie van de vluchtelingen zoals in Duitsland, die de fysieke en mentale littekens dragen van diverse conflicten in hun thuisland, waarvoor ze het zijn ontvlucht en van hun zware reis naar het veilige Europa. En dan op de keper beschouwd denk ik bij mezelf, het is toch bizar dat enerzijds een organisatie als Israel Aid zich blijft inzetten voor, en ik noem het migranten, die naar Duinkerken en Calais zijn vertrokken. En anderzijds zijn dat dezelfde mensen die de moslim en de islam aanhangen, die ervoor zorgen dat Frankrijk afscheid moet nemen van de Joden. Ik begrijp er helemaal niks van. Dus de ene groep Joden van Israël gaat vrijwillig naar Calais en Duinkerken om daar moslims te helpen. En vervolgens een andere groep Joden die gehuisvest was in Frankrijk gaat Alia maken, noodgedwongen vanwege de dreigingen. Hoe krom kan het zijn? Israëlische chocolade-export bereikt het bedrag van $10 miljoen. Van Angola tot Zuid-Korea, Japan tot Argentinië zit de vraag naar Israëlische chocolade in de lift. En in dit artikel veel getallen voor de cijferaars. Een groeiende chocoladecultuur heeft lokale Israëlische chocolatiers de laatste jaren internationale prijs opgeleverd. Nu tonen gegevens aan dat de vraag naar Israëlische chocolade wereldwijd eveneens toeneemt. Volgens gegevens van de Foreign Trade Administration van het Israëlische Ministerie van Economische Zaken en Industrie bereikte de export van chocolade in 2015 ongeveer $10 miljoen. Volgens een recent rapport van het ministerie exporteerden zo'n 28 Israëlische bedrijven chocolade naar 42 landen over de hele wereld. De grootste markten voor de handel in chocola waren Noord-Amerika en Europa. En er was zelfs voor een bedrag van $105.000 uitgevoerd naar België, de chocoladehoofdstad van de wereld. Denk daarbij maar eens aan het vermaarde merk Leonidas. De export naar Oost-Aziatische landen bereikte het bedrag van $618.000, waarmee de meeste export naar Japan is gegaan. Van de Europese landen was het Verenigd Koninkrijk de grootste importeur van Israëlische chocolade met een invoer van in totaal $1.152.000. Frankrijk voerde een waarde van chocoladeproducten uit Israël in van $601.000 en Rusland importeerde voor $157.000. In Noord- en Zuid-Amerika voerden de Verenigde Staten voor meer dan 5 miljoen Israëlische chocolade in. Canada importeerde voor $88.000 en Argentinië voor $15.000. Andere importeurs van Israëlische chocolade waren onder meer Zuid-Korea, waar voor zo'n $66.000 werd geïmporteerd. In Egypte voor ongeveer $45.000. In Brazilië voor zo'n $11.000. En tot slot de hekkensluiter, het Afrikaanse Angola, voor $2.000. Hoewel het Israëlische klimaat niet geschikt is voor de teelt van commerciële hoeveelheden cacao, is de chocoladeproductie in het land gezond. In 2015 waarschuwde 's werelds grootste cacaomaler Barry Kolbo dat een potentieel chocoladetekort dreigt in 2020. Maar de Israëlische chocolatiers maken zich vooralsnog niet bezorgd om deze waarschuwing. Er zal altijd chocolade zijn, vertelde Limor Drucker van Sarine Chocolate. Zolang er vraag is, zullen mensen het maken. Nu is het weer tijd geworden voor muziek. We gaan luisteren naar Nicholas Ward met Yahweh. Yeshua, Yeshua, muziek voor de aanbidding van Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Dames en heren luisteraars, onze God. De Wereldraad van Kerken demoniseert Israël opnieuw. Met daarbij de subvraag, heeft de Duitse protestantse kerk enig idee waar hij mee bezig is? Meestal staan voor christenen in de jaarlijkse vaste periode plechtige herinneringen centraal van goddelijke genade voor de zondaars van de wereld. Maar niet in deze liturgie. In plaats daarvan staat nu het plegen van de zonde kwaadsprekend centraal. Namelijk de lancering van de leugen over een door Israël veroorzaakt tekort aan water waardoor Palestijnen lijden. De leugen is een zonde waarbij alle lidkerken van de Wereldraad van Kerken zijn uitgenodigd om deel aan te nemen. De liturgie voor deze vastentijd misbruikt bijbelse waarden als een middel tot het versterken van de al even zo valse berichtgeving van de organisatie Kairos Palestina dat Israël het land van Palestina heeft ingenomen en het geen recht heeft om te zijn waar het is. Als je het goed leest, dan vind je geen enkele wetenschappelijke onderbouwing in zaken het gebrek aan distributie van water, nog een politieke onderbouwing voor een afwijkend waterbeleid ten aanzien van het grondgebied van Israël en de Palestijnse autoriteit. Het was een indrukwekkende groep van doorgewinterde activisten voor Palestina die een 10 pagina's grote liturgie hadden verzonnen voor een 1 uur durende kerkdienst. De weinige aanwezige mensen in de kerkbank zouden gevoelig gemaakt kunnen worden voor de vermeende onrechtvaardigheid gepleegd aan het Palestijnse volk, waaronder de vermeende beroving van rechtmatige hoeveelheden water door zogenaamd kwaadwillende Israëliërs. Met het oog om wat sensatie in deze stroom van verdraaide informatie te brengen, kreeg iedere deelnemer een kruis van as op zijn voorhoofd. Misschien wel een van de weinige overblijfselen van de christelijke gewoonten in de vastentijd. Die leiders van de protestantse kerken, voor deze gelegenheid omgeturnd in politieke propagandisten, gebruikten de kansel van Jeruzalem ten onrechte om een beroep te doen op de protestantse gelovigen wereldwijd om te luisteren naar de Palestijnse laster tegen de staat Israël aangaande de beschikbaarheid van water. De misdienaars van de Wereldraad van Kerken, die de handen ineen hebben geslagen via de Kerk van de Verlosser, zijn nu opgezet om deze propaganda te verspreiden via een verwarrend netwerk van schijnbaar onafhankelijke organisaties. Echter, naar nu blijkt, zijn deze allemaal dochterondernemingen van de Wereldraad van Kerken. Is dat heftig of niet? 2 organisaties worden hierin benadrukt. Ten eerste de Pilgrimage of Justice and Peace. Ik noem het hierna alleen even PJP, want dat is een stuk makkelijker. Dus de Pilgrimage of Justice and Peace, oftewel de Bedevaart van Gerechtigheid en Vrede. Een organisatie die voor het eerst werd genoemd in 2013 tijdens de 10e vergadering van de Wereldraad van Kerken in Zuid-Korea. Deze PJP in Jeruzalem werd geflankeerd door 3 strategische ondersteuningsgroepen. De Theological Study Group, de Theologische Studiegroep, de Reverence Group, de Raadplegersgroep en de International Research Group, de Internationale Onderzoeksgroep. De 2e organisatie is het Ecumenische Water Network, hierna te noemen EWN. Dat werd geïntroduceerd in 2008 als een netwerk van kerken en christelijke organisaties die waken over de toegankelijkheid tot water. Hoewel PJP en EWN verschillende entiteiten lijken te zijn van de Wereldraad van Kerken, vermeldt het perscentrum van de Wereldraad van Kerken deze in haar 7 weken voor watercampagne als een bedevaart voor rechtvaardigheid voor water in het Midden-Oosten met een specifieke verwijzing naar Palestina. De Bijbels theologische reflectie en bronnen voor deze actie van 7 weken zal worden gebaseerd op de watercrisis in het Midden-Oosten en rekening houden met kwesties van rechtvaardigheid en vrede. Dat wil zeggen dat het werk van PJP en EWN nauw met elkaar is verbonden. Beide groepen zijn in feite betrokken bij de Palestijnse zaak en kunnen het best worden omschreven als onderdelen van het door de Wereldraad van Kerken gesponsorde netwerk dat de agenda implementeert van de christelijke organisatie Kairos Palestina. En bij deze organisatie staan Palestijnse christenen centraal die leven in zogenaamde bezette gebieden. Palestina en Israël worden in 1 adem genoemd. Dit is bijbels en feitelijk onjuist, hoe christelijk het sausje ook is. Het scannen van de EWN-website vertoont geen enkele wetenschappelijke analyse aangaande de distributie van water, nog van waterpolitiek over het grondgebied van Israël en of de Palestijnse autoriteit. Ook is het beschikbare en goed gedocumenteerde mismanagement van water door de Palestijnse autoriteit nergens vermeld. Ook vind je nergens dat Israël rechtvaardig en genereus water aanbiedt dat de quota voor de Palestijnse gebieden royaal overschrijdt. Het doel van de campagne over water lijkt duidelijk te ontstaan uit een onrechtvaardige en ongegronde discriminatie van de staat Israël, zoals gepropageerd in het statement van de christelijke organisatie Kairos Palestina. De bedoeling van de lancering van de 7 weken voor watercampagne werd schaamteloos vermeld door Tveit in zijn preek met de woorden: terwijl de Wereldraad van Kerken de Bedevaart voor Gerechtigheid en Vrede dit jaar in het bijzonder gericht is op thema's van het Midden-Oosten, hopen wij dat uw verhalen in de strijd voor gerechtigheid en vrede de verhalen en strijd zullen worden voor alle kerken wereldwijd. Mogen deze vastentijd ons helpen om nog bewuster te worden van deze kwesties. Dat deze 7 weken voor watercampagne ons tijdens deze vastentijd zal helpen om bewuster te worden van de watercrisis in Palestina en andere plaatsen in de wereld die een wanhopige behoefte hebben aan schoon water. Dergelijke Palestijnse verhalen waren verzameld kort voor de samenkomst van de Verlosserkerk onder het toeziend oog van bisschop Younan toen hij de International Research Group ontmoette in Bethlehem. Dinesh Shuna schreef op zijn Facebookpagina: de vergadering van de International Research Group voor de Bedevaart voor Gerechtigheid en Vrede van de Wereldraad van Kerken is vandaag begonnen in Bethlehem. Om de toon van de discussie te bepalen, luisterden we naar de verhalen om tot een einde aan de bezetting van Palestina door Israël te komen. Het waren voor ons ontroerende momenten om deze verhalen te horen. Aldus Dinesh Shuna. Hebben deze mensen ook ooit een ontmoeting gehad met Israëli's? Heeft de International Research Group ooit onderzoek gedaan naar de talloze academische wateranalyses die online vrij verkrijgbaar zijn? Er is geen enkele verwijzing dat een dergelijke activiteit ooit heeft plaatsgevonden. In plaats daarvan zijn we geïnformeerd dat het PJP van de Wereldraad van Kerken 2 strategisch belangrijke groepen organiseert in het Heilige Land tussen 9 en 17 februari. Eén daarvan is de PJP's Theological Study Group in de Rooms-Katholieke Kerk Sint Anna in Jeruzalem tussen 9 en 11 februari. En voor de theologische verdieping om samen op te trekken met de PJP. Nou, de PJP was inderdaad de Bedevaart voor Gerechtigheid en Vrede. De andere flankering van de PJP is de Reverence Group in Bethlehem, die bijeenkomt tussen 12 en 17 februari, vermoedelijk voor het optuigen van nog meer ooggetuigen van de watercrisis. De Palestijnen hebben zeker last van de watercrisis. De vraag is echter in hoeverre zij daar zelf verantwoordelijk voor zijn en in hoeverre hun eigen leiders verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van hen als slachtoffers voor effectieve internationale marketing. Tveit en zijn medewerkers van de Wereldraad van Kerken begeleiden beide groepen. Het doel van deze geldverslindende reis van goed betaalde geestelijken / politici is niet om de ellende op te lossen. Integendeel, het is zoals Tveit preekte: we hopen dat jullie verhalen over de strijd voor rechtvaardigheid en vrede de verhalen zullen worden en de strijd voor alle kerken wereldwijd. Kortom, de Wereldraad van Kerken nodigt de christelijke wereld uit om aan te sluiten bij een aanval op de staat Israël. Dit is de werkelijke onderliggende boodschap van de christelijke organisaties Kairos Palestina en de PJP's 7 weken voor watercampagne. Geheel voorspelbaar zal de Wereldraad van Kerken voor dit bedevaartproject een aantal jonge en enthousiaste, onwetende en naïeve christelijke volgelingen vinden om die te misleiden. En de Lutherse Kerk van de Verlosser in Jeruzalem is gewoon een perfecte locatie voor de lancering van meer en meer van dergelijke initiatieven. Hoe merkwaardig. Ook merkwaardig is dat de Duitse Protestantse Kerk, eigenaar van de Lutherse Kerk van de Verlosser in Jeruzalem, die zich inzet voor een verzoening met Israël, de Wereldraad van Kerken lijkt te tolereren die opstaat tegen Israël. En dat onder leiding van de plaatselijke Palestijnse bisschop. Is bisschop Younan slechts een gewillig vijgenblad voor het bedekken van de opstand van de Duitse Protestantse Kerk tegen Israël? Of heeft de Protestantse Duitse Kerk geen flauw idee wat er gaande is in haar eigen kerk in Jeruzalem? En als je dit dan zo hoort, dan vraag je je af: zou de Messias spoedig komen? De beroemde 89-jarige rabbijn en Torah-geleerde Moshe Sternbuch zei tijdens zijn wekelijke Torah-onderricht in Jeruzalem: zodra Rusland-Turkije binnenvalt, komt de Messias. Bereid je maar vast voor op een oorlog tussen Rusland en Turkije en hang je Sabbatskleren maar klaar, want de Messias komt eraan. Nou, dat is wel heel bijzonder. De ultra-orthodoxe rabbijn Moshe Sternbuch is vicepresident van het Orthodoxe Gerechtshof in Jeruzalem en is een van de invloedrijkste Torah-geleerden van Jeruzalem. Het Jeruzalemse weekblad Jerusalem publiceerde op 11 december 2015 een artikel waarin Sternbuch zijn stelling verdedigt dat de spanningen tussen Rusland en Turkije een stem uit de hemel zou zijn. Die stem herinnert Israël eraan om Gods geboden te houden. Het is een teken dat de Messias eraan komt. Sternbuch werd in 1929 in Londen geboren. Hij studeerde ooit als leerling aan de beroemde Litouwse Yeshiva Torat Emet. Het ware woord / Torah onder leiding van Moshe Schneider, een rabbijn uit Frankfurt. Daarna studeerde hij nog in Jeruzalem en in Hebron. Maar in dit verhaal is het dat Sternbuch tegen zijn leerlingen zei: het is voor het menselijk verstand moeilijk te begrijpen hoe een land als Turkije het tegen een grootmacht als Rusland zou opnemen. We zien hier dat de Almachtige alles ondersteboven haalt om de weg voor te bereiden voor de komst van de Messias. Rusland zal vlak voor de komst van de Messias machtig worden, zodat andere volken bang zullen zijn voor Rusland. Russische soldaten zullen dan oprukken tot aan Istanbul. Op zo'n dramatische gebeurtenis moeten we ons wel degelijk voorbereiden. Zodra Russische soldaten Istanbul binnenvallen, is het moment van de komst van de Messias gekomen. Sternbuch waarschuwde in mei 2014 al dat de toename van de macht van Rusland een teken is van de komst van de Messias. We zien toch wat er in Rusland gebeurt. Als Rusland machtig wordt, is dat een teken dat de Messias spoedig komt. De Messias kijkt van achter het gordijn naar ons en wacht tot hij eindelijk kan komen. In mei 2015 gaf rabbijn Sternbuch aan dat de aardbeving in Nepal, waarbij 7000 mensen omkwamen, een teken van God was. Terwijl hij het volk op zijn zonden wees, liet hij weten: de Almachtige heeft hiermee zijn volk Israël gewaarschuwd. Het Jeruzalemse Weekblad schrijft over de nauwkeurigheid waarmee rabbijn Sternbuch zijn profetieën bijbels onderbouwt en op welke uitleggingen van bekende rabbijnen uit de geschiedenis van Europa hij voortbouwt. Ook raadpleegt deze rabbijn aloude Torah-geleerden als Gaon van Wilna, rabbijn Elia ben Salomon Salman uit 1797, die voorspelde dat de komst van de Messias aan het eind van een Shemitah-jaar, een Sabbatjaar, zal vallen. Op orthodoxe websites en andere orthodoxe media wordt vaak gesproken en geschreven over de komst van de Messias. Orthodoxe Joden zien in politieke ontwikkelingen en natuurrampen Gods hand in de voorbereiding op die komst. Ja, en als je daar zo over nadenkt, dan is het zo dat wij christenen zeggen: ja, de einde van de tijd moeten we in de gaten houden. En als dit gebeurt en dat gebeurt, dan zal de Messias spoedig komen. Terwijl de Joden als vuistregel hebben dat ze iedere dag de Messias moeten verwachten. En dan is het weer tijd geworden voor muziek. We gaan verder met muziek van Ruach en Come, My Love. Shame, shame. Heerlijke muziek om even bij weg te dromen. Na al die drukke informatie uit Israël en de omgeving. Nog even een laatste opmerking over het vorige artikel over Rusland. Want wat in context van Rusland nog wel interessant is om te melden, is dat Rusland hechte betrekking is aangegaan met China. En de Bijbel heeft het over het gevaar uit het noorden. En ook over de opkomst van de vijand uit het oosten. Die komt namelijk over de Eufraat. En in het licht gezien wordt het voor de ongelovigen een tijd van angst en beven. Maar daartegenover staan de volgers van Yeshua, die een tijd tegemoet gaan van verlangen en verwachting. En het volgende artikel gaat over pessimisten versus optimisten in Israël. En dat is wel weer een bijzonder artikel uit Israel Today, dat een aantal dingen weerlegt. Een pessimist is iemand die de kus van zijn vriendin eerst door een bacterioloog laat onderzoeken. En een optimist is iemand die gelooft dat hij geen slechte eigenschap heeft. Zo heb je ook Israël pessimisten en Israël optimisten. Je kunt tegenwoordig vrij snel horen tot welke categorie iemand behoort. Daarom wordt het hoog tijd eens na te gaan of Israël in positieve of in negatieve zin is veranderd. In Bijbelse tijden maken pelgrims tekeningen op perkament van de heilige plaatsen. Zo is er al in de 6e eeuw een beroemd vloermozaïek gemaakt van de landkaart van Israël. Dit mozaïek van 21 bij 7 meter heet Madaba. Het land Israël staat er duidelijk op aangegeven. Later maken pelgrims fantasierijke houtsneden en gravures van de heilige plaatsen. In de 19e eeuw schilderde B. David Roberts waarheidsgetrouwe prenten van Jeruzalem en de rest van het heilige land. Maar met de opkomst van de fotografie was het gebeurd met de fantasierijke maar onrealistische reisverslagen over het oude Palestina. Foto's leverden immers een veel waarheidsgetrouwer beeld op. Baanbrekend waren de scherpe luchtfoto's die in 1917 en 1918 in opdracht van Gustav Dalman werden gemaakt. Van hem werd in 1925 het fotoboek 100 Deutsche Fliegerbilder aus Palästina, 100 Duitse luchtfoto's uit Palestina, uitgegeven door het Duitse Palestina-instituut. Op Dalmans scherpe foto's is het heilige land goed te zien. Het lag er kaal en onvruchtbaar bij in die tijd. Dat wil zeggen in de periode voordat de Sionistische Joden in Palestina kwamen wonen. Behalve hier en daar een kloostertuin was er niets groens te bekennen. De Zionisten hebben het hun door God toevertrouwde land pas weer tot bloei gebracht met de kus van hun liefde voor Sion. Theodor Herzl zei op de eerste Zionistische congres in 1897 in Basel: als jullie willen, blijft het geen droom. Hij inspireerde Joden, in de diaspora waren Joden vooral academici, kunstenaars en handelaren, om de spade ter hand te nemen en de woestijn weer tot bloei te brengen. Als je op de foto's ziet hoe het Arabische Palestina er 100 jaar geleden uitzag en dat vergelijkt met het huidige Israël, dan kun je alleen maar verbazen en God prijzen. Hoe reëel zijn Gods beloften dat de woestijn zal bloeien als een roos? Het gaat voor onze ogen in vervulling. Normaal gesproken zou iedereen blij moeten zijn met dit wonder. Maar dat is niet het geval met de Palestijnse moslims. Zij beweren dat de Joden hun mooie, reeds vruchtbare land hebben gestolen. Ze vertellen hun kinderen dat Palestina nooit een woestijn of moeras is geweest. Toon je aan hen de foto's van het toenmalige Palestina, dan gaan ze uit hun dak en bedreigen ze je met terreur. Ze weten niet beter dan dat de leugens die ze van hun vader gehoord hebben, waarheid zijn. Ik spreek uit ervaring. Zodra je jonge Palestijnen Dalmans luchtfoto's van 100 jaar geleden laat zien, om duidelijk te maken dat hun woestijn pas door de Joden vruchtbaar is gemaakt, versterkt dat hun haat jegens Israël. De wortel van het Palestijnse anti-Zionisme is vaak namelijk hun jaloezie op de economische verworvenheden van Israël en op het succes van de ontginning van de woestijn. Maar dit Israël-pessimisme berooft ons Israëli's niet van ons Israël-optimisme. Sterker nog, het doet ons vertrouwen toenemen dat de beloftes die God ons via de profeten heeft gegeven, zijn uitgekomen en nog zullen uitkomen. Ik verheug me erop. Kom daarom naar Israël en overtuig uzelf. Aldus Ludwig Schneider. En ik wil nog wel wat bijdragen aan dat positieve gevoel. President Uhuru Kenyatta van Kenia bezoekt Israël voor sterkere handelsbetrekkingen. De president van Kenia heeft Israëlische ondernemers uitgenodigd om te investeren in de infrastructuurprojecten in zijn land. Tijdens een bijeenkomst met de Israëlische president Reuven Rivlin stelde president Kenyatta dat zulke investeringen kunnen helpen om de banden over en weer te versterken die in deze hoedanigheid vooralsnog in het voordeel van Israël zullen uitpakken. Het is mijn verlangen om de omvang van de handel tussen onze landen sterk te zien groeien, zo zei hij tijdens een vergadering met leiders uit Kenia en overheidsfunctionarissen van Israël. Kenia heeft veel investeringsmogelijkheden en we staan open voor investeren, zei hij. President Kenyatta, die op een driedaags bezoek is in Israël, maakte ook van de mogelijkheid gebruik om te benadrukken dat er ook mogelijkheden zijn op het gebied van energie en transport, die momenteel de belangrijkste ingrediënten zijn voor de economische groei in Kenia. Wat minstens zo belangrijk is, is het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en de transitie naar hydro-elektrische brandstoffen en andere vormen van energie, zoals in geothermische, wind- en zonne-energie, aldus de president. De president is ook in Israël om te spreken over zaken aangaande de veiligheid. Zijn gastheer, president Reuven Rivlin, heeft toezeggingen gedaan om te assisteren in de strijd tegen terrorisme. We hebben tegenwoordig dagelijks te maken met een voortslepende terreur en haat tegen Israël. Wij staan sterk met Kenia tegen degenen die in de naam van islam onschuldige mannen, vrouwen en kinderen vermoorden. Toen ik hoorde van de terroristische aanslagen in Somalië, waarbij veel soldaten om het leven kwamen, moest ik denken aan de terroristische aanslag in 2002 bij het hotel in Mombasa waar 3 Israëli's werden vermoord, zei president Rivlin. Hij refereerde hierbij aan een aanslag op 28 november 2002 in de Al-Qaeda-gerelateerde terroristische aanslag op het hotel Kikambal waarbij 13 mensen om het leven kwamen. President Kenyatta zei dat samenwerking noodzakelijk is omdat terroristen het op iedereen gemunt kunnen hebben. Net als Israël heeft Kenia te maken met veel uitdagingen op het gebied van veiligheid die elke keer weer alle aandacht opeisen. Daarom is het ook mijn wens dat we in onze samenwerking op het gebied van veiligheid informatie kunnen uitwisselen om het hoofd te bieden aan terroristische dreigingen in beide landen, zei president Kenyatta. Eerder al had president Kenyatta een ontmoeting met premier Benjamin Netanyahu in Jeruzalem. De president en de premier hebben overeenkomsten ondertekend voor samenwerking in irrigatie en landbouw om zodoende beweging te brengen in het versterken van de banden met Nairobi. President Kenyatta zei uit te zien naar samenwerking met Israël op het gebied van landbouw, veiligheid en de ICT. Nu we toch met goed nieuws bezig zijn, Arabische journalisten uit Europa bezochten Israël. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken is momenteel bezig om de public relations te verbeteren en nodigde om deze reden een groep in Europa werkzame Arabische journalisten uit voor een bezoek aan Israël. Het bezoek aan Israël was erg interessant en uniek. Het is een schande dat de meeste mensen in de Arabische wereld vol blinde haat en vooroordelen tegen Israël zeiden, zei GM, niet bij naam genoemd dus, een Iraakse journalist die in ballingschap in Duitsland woont. De 4 journalisten uit Irak, Syrië en Egypte schrijven vanuit Europa voor een aantal verschillende Arabisch-talige persbureaus, waaronder Al-Shark, Al-Afzat, Sky News, de Arabische BBC, Deutsche Welle, Arabisch en Kitatbat. Ze vroegen hun identiteit niet bekend te maken, want als hun bezoek aan Israël bekend zou worden, riskeren ze te worden ontslagen of zelfs hun leven te verliezen. Ze bezochten onder andere het Holocaust-monument Yad Vashem, de Knesset en het Hoge Rechtshof. En ze maakten ook een rondrit door Jeruzalem samen met de leden van de Knesset, het ministerie van Buitenlandse Zaken en Israëlische collega's. Dit bezoek veranderde onze mening over jullie allemaal. We kregen een dieper inzicht in de staat Israël, ontmoetten officiële vertegenwoordigers, spraken met burgers op straat en vernamen dingen die we eerder niet wisten. Voorts zijn we bijgepraat over de sociale, culturele, etnische en religieuze structuur in dit land. Dat het een pluralistische staat is, dat is ons wel duidelijk. Ons bezoek zal ons ongetwijfeld helpen om onze lezers een ander beeld van Israël te geven, zeiden de journalisten. Ja, nog één leuk bericht dan. Wereldkampioenschappen windsurfen in Eilat. Voor het eerst in de geschiedenis wordt het wereldkampioenschap RSX windsurfen gehouden in Eilat, de zuidelijkste stad van Israël. Afgelopen zaterdagavond vond de openingsceremonie plaats voor de wedstrijden waaraan 146 windsurfers, 84 mannen en 62 vrouwen, uit 40 landen deelnemen. 12 wedstrijden staan de deelnemers te wachten, telkens 2 per dag. Voor de 2 Israëlische mannen Shahar Zubari en Nimrod Messiah zijn de wedstrijden erg belangrijk. Het gaat om een ticket voor deelname aan de Olympische Spelen van dit jaar in Rio de Janeiro. Mocht een van beiden er niet in slagen om de andere te overtreffen, hebben zij in maart op Palma de Mallorca nog een mogelijkheid. Bij de Israëlische vrouwen zal waarschijnlijk Maayan Davidovic zich van een plaats voor Rio verzekeren. En in totaal nemen 30 Israëli's in alle leeftijden deel om ervaringen op te doen. Bij de kanshebbers voor de gouden medailles zijn 2 Israëli's. De Fransman Pierre Lecoq, de huidige wereldkampioen. De Nederlander Doreen van Rijsselbergen. De Brit Nick Dempsey en de Chinese Aixian Wang. En zo gaan we weer even luisteren naar muziek van Natasha Crouch, Children of the Light. Daar zullen we dan maar van uitgaan dat we Children of the Light zijn. Een uniek bericht lees ik, want het is al een enige tijd geleden dat het voor het laatst is gebeurd. Maar dat zult u straks wel horen verderop in het bericht. 5 vrouwen van een oude Chinese Joodse gemeenschap hebben Aliyah gemaakt. De groep van 5 vrouwen arriveerde om 11:45 lokale tijd op 29 februari op luchthaven Ben Gurion. Dus een unieke datum, want dat komt maar 1 keer in de 4 jaar voor. Nou, zal dat schrikkeljaar in Israël wel niet gelden, maar... Voor het eerst in bijna 7 jaar zijn 5 vrouwen van in de 20 uit de oude Chinese Joodse gemeenschap van Kaifeng gearriveerd in Israël om hun droom in vervulling te laten gaan door Aliyah te maken. En dit met behulp van de in Jeruzalem gevestigde non-profit organisatie Shashvei Israël. De vrouwen hebben in de afgelopen jaren allemaal Hebreeuws gestudeerd en het Jodendom intensief bestudeerd in Kaifeng. Bij aankomst in Israël zullen ze worden begroet door Michael Freud, de voorzitter van Shashvei Israël, die hen rechtstreeks van de luchthaven Ben Gurion naar de westelijke muur, de Kotel, zal begeleiden, zodat ze daar samen God kunnen danken voor het helpen om hen terug te brengen naar het land van hun voorouders. Joodse nakomelingen uit Kaifeng zijn een levend bewijs van de band tussen China en, het Joodse volk, zei Freud, die erin geslaagd was om de vereiste machtigingen te verkrijgen om de Chinese Joden na meerdere jaren van worsteling met de Israëlische bureaucratie op Aliyah over te laten komen. Na eeuwen van assimilatie is een groeiend aantal Joden van Kaifeng in de afgelopen jaren begonnen met het terugkeren naar hun wortels van hun Joodse identiteit, aldus Freud. Hij voegde eraan toe dat deze 5 jonge vrouwen vastbesloten zijn om opnieuw lid te worden van het Joodse volk en trotse burgers van de Joodse staat. Wij zijn verheugd hen te kunnen helpen om hun dromen te kunnen realiseren. Li Jing, een van de vrouwen die op een korte vorige bezoek aan Israël een briefje met een gebed in de muur van de Kotel had gestopt, vroeg hierin om terug te mogen keren en om te mogen wonen in Israël. Ze zei: deel uitmaken van het Joodse volk is een eer vanwege het erfgoed en hun wijsheid. Nu is mijn gebed beantwoord, zei ze. De laatste keer dat Shashvei Israël in staat was om een groep Chinese Joden uit Kaifeng Aliyah te laten maken was in oktober 2009, toen 7 jonge mannen uit de gemeenschap aankwamen in de Joodse staat. De 5 vrouwen zeggen hun Joodse studies te blijven vervolgen op Jeruzalems Midrashnet Nishmat, de Ginny Schottenstein Center voor geavanceerde Torah-studie voor vrouwen, met de steun van Shashvei Israël. Deze organisatie voorziet ook in hun levensonderhoud en steunt hen in de voorbereiding op de formele naturalisatiegesprekken die gevoerd zullen worden met Israëls hoofdrabbinaat. Na voltooiing van deze naturalisatie ontvangen zij het Israëlisch burgerschap. Dat is toch geweldig. Ik ben heel benieuwd. We zullen het blijven volgen. En zo hebben we nog tijd voor 1 muziekstuk. En dat zal zijn van Ronan Shalom, The Promise. Shmai Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, de Heer onze God, de Heer is één. En nog een laatste bericht. Controleurs hebben samen met grenswachten en inlichtingendienst Shin Bet onlangs een poging verijdeld om commerciële multicopter drones te smokkelen naar Gaza. Dit hebben de autoriteiten zondag bekendgemaakt. Deze drones werden door de IDF aangemerkt als terroristische elementen voor Gaza. Om informatie te verzamelen over IDF-bewegingen aldus de autoriteiten. De inspecteurs hielden een Israëlische vrachtwagen met speelgoed aan op de kruising van Kerem Shalom, waar de drones van verschillende soorten en maten en voorzien van hoge kwaliteit camera's werden gevonden. En helaas moet ik met dit bericht weer afscheid van u nemen. Het was mij weer een genoegen om bij u te mogen zijn. Ik wens u Godzegen en bovenal zijn shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. The Lord, your help is everywhere.